ขึ้นมาของพระพุทธเจ้าที่เด็ดมันหนักขนาดไหนมัชฌิมาก็อย่างนั้นให้ถึงกันถึงกันนั่นเดียวมัชฌิมาเราอย่ามัชฌิมาของที่เด็ดมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการจะมัชฌิมาพระเจ้าให้เรียนถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั้นนั่นแหละเป็นมัชฌิมาเหมาะกับการฆ่ากิเลสประเภทนั้นๆมัชฌิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียจอ่อนแอนั่นเองขณะนี้พอดีพอดีพอดีนะมัชฌิมากิเลสมันจะไม่พอดีไงมัชฌิมาต้องทำให้เป็นอย่างนั้นควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรมอบผมมอบกันลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ควรจะทำอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรื่องมัชฌิมาหนึ่งมัชฌิมาที่เด็ดอย่างที่เราท่านเห็นกันนี้หนึ่งมัชฌิมาที่เด็ดที่ทราบเนี่ยจะทำได้บ้างเรียนมาเพราะว่ามันจะเพลินไปพระเจ้าทางมัชฌิมาเนี่ยที่เด็ดมันเอาเรื่องพระเจ้ามาใส่เข้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังนั้นแล้วมันขึ้นครีมบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวบนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริงแต่จะนำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตระดิ่งนิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกฤษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกันคือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่คนจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาจะเป็นหนักอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกับเครื่องมือทำงานนั่นเองงานประเภทใดที่ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในทางย่อมทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆในช่างเขาก็ทราบของเขาเองนี่เราเป็นในช่างสำหรับเราเราควรจะทราบในตัวนี้ในตนเองขนาดไหนที่จิตมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นละเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนโยนลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิปทามันก็ต้องย้อนยานลงไปตามลำดับยานมันเข้าขั้นละเอียดที่ควรจะช่างความละเอียดก็ต้องช่างความละเอียดจะไปผ่าผลนั่นก็ไม่ได้มันรู้ในตัวเองนั่นแหละถึงเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสนี่คือการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชฌิมาได้ผลไปโดยลำดับถึงขนาดที่จิตมันหมอบราบลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักอย่างนี้ขนาดที่มันหมอบราบเราจะตามตีมันยังไงมันหมอบราบลงเข้าสู่ความสงบแล้วก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลเสวยผลนั่นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกนะนี่ยกตัวอย่างคือขณะจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจังเอาจริงเอาจังจนถึงเหตุถึงผลทั้งประจักษ์ทันภายในจิตใจจนกระทั่งถึงก้าวอยู่ความราบคาบแล้วจากนั้นมันก็ต้องปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็เสวยผลในขณะนั้นความสงบความสว่างสวัยจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขณะนั้นดวงสติปัญญามีก็ทราบกันอยู่เท่านั้นไม่ทำงานเป็นจะรับทราบขนาดนั้นพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าฝืนอะไรต่อไปอีกนั่นแหละที่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาเรียกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเลสนิสัยของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมากิเลสมาแก้กิเลสประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยหนักตามจริตนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟังเลือกมารยาทอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดแต่ก็อย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยอย่างเผ็ดร้อนนี่แสดงว่านิสัยของท่านเคยฝึกทรมานกิเลสหรือปราบปรามกิเลสท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาอย่างไรแก่บรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมศึกษาเวลาท่านแยกแยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงๆก็แสดงในวงใกล้ชิดนั่นท่านจะได้เห็นลวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจารณาถึงปฏิบัติการดำเนินของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงเมื่อเป็นครูบาอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจริงมากแก้วนิสัยนั้นมาใช้อยู่เสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นขึ้นมาแทนนิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคำว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแห่งกิริยามารยาทที่การแสดงออกเป็นอัตตนธรรมก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่นำมาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนกิเลสคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังว่ามันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกำลังใจมันก็มีมาเองแล้วที่จะนำไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดที่จะอ่อนหรือหย่อนยานลงไปตามสภาพของขาดของขันของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกข้าศึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องหาความช่วยเหลือไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูกกดขี่บังคับจากฆ่าศึกคือกิเลสทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากกิเลสก็จากจิตซึ่งถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายจึงควรหาอุบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรืออุบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิงอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาลไม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นที่เกินที่ยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเราจึงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเต็มๆความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยสิ้นเชิง ทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลักใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนำสั่งสอนครูบาต่างๆและนำนั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกขั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกขั้นหนึ่งคืออุบายที่ผิดขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองและกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นหยิบยื่นให้อย่างนี้ย่อมมีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบยื่นให้ผมไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานำออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งตนครูบาสติปัญญาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนำอุบายวิธีนี้ไปผลิตขึ้นให้ได้ดอกได้ผลมากๆขึ้นไปโดยลำดับถ้าเกิดขึ้นในการผลิตโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นต้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนกรอบจนมุมถึงคราวจำเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งใครนะจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอสมควรแล้วถึงคราวจำเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งใครจิตจะประวัติเข้าภายในทันทีมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งใครใครก็ตายเต็มตัวหวังความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มภูมิก็มาช่วยกันไม่ได้ในขณะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามติดเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่หายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับคนมายาของกิเลสที่มาแสดงอยู่ในขณะนั้นๆแล้วก็อย่างยิ่งในขณะตายตัดโลกกลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุบายของกิเลสที่กลัวตายมันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะความตายก็ทราบแล้วว่ามันตายเป็นยังไงถึงเรียกว่าตายนี่รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟไม่ต้องไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความกระทบกระทั่งในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจซึ่งเป็นของไม่ตายแล้วไปโกรธท่านหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ธาตุขันธ์มันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เองเราต้องผลิตความฉลาดให้ทันกับธาตุกับขันธ์กับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตแต่ให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสังขารทั้งทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าสติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันต่างอันต่างจริงอยู่สบายเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงนั้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเฮ้ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์โลกย้ายไปมาเท่านั้นเองท่านว่านิจังอนิจังมันแปลกระทับตัวของตัวอนิจจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่ทราบเป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอนัตตานะก็คือจิตผู้นี้แหละไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวหลงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆไปสำคัญหมายต่างๆให้รู้ตัวเองอยู่ด้วยเมื่อตามรู้ทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายอะไรจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเปลื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตนไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มตุ๋นกันเราต้มตุ๋นเราสิมันต้มตุ๋นมากยิ่งกว่าสิ่งภายนอกมาต้มตุ๋นหลอกนี่ตลอดเวลาเรายังไม่ทราบว่ากฎมายานี้คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้นั้นก็สบายธรรมะพ้นทุก ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อกวนเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียดับใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะพระท่านโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิศพระชันพระอังคารที่ไหนนั่นเป็นความสำคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยมืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนะพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขเนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านนั่นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สำคัญมันหมายพยาฐานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงาไม่ตะคุบเงาตัวก็รู้เงาก็รู้ตะคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่ตะคุบทั้งเงาก็ไม่ตะคุบรู้สมาธิที่นี่ว่ารู้รอบเหมือนนั่งตะวันเที่ยงตรงที่ศาลแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่เนี่ยคำว่าพ้นโลกโลกก็หมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกนั่นว่าโลกแค่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้วนๆมันแสนสบายหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสำคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนถ้าหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจารในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทำผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักอย่างความดีประจำตนนั่นแหละถ้าไม่มีอันนี้แล้วจะกลัวเท่าไรก็กลัวยิ่งเป็นการทำลายตัวเองซ้ำเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหลังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกข์โดยดีทางเหตุผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราเสียตั้งแต่บัดนี้ท่านสวดกุศลธรรมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุศลธรรมาตายแล้วมาสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเราไม่อยากยุ่งไม่นั่นนะกัจจวะมากกว่าตามชัวร์ถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเฉลียวฉลาดทานกับกิเลสที่เป็นความโง่เขลาทำผลให้โง่เขลาก็คือกิเลสกุศลาคือหมายของมรรคกุศลแก้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลากุศลาก็ตามตายแล้วมันแสนสบายไม่ต้องพยุงอะไรแต่ผู้ประเสริฐกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรแต่ชวนกินเงินกินทองโอ้ป่ามันเกิดประโยชน์เดี๋ยวนั่งจริงนี่กุศลาทำมาก็ดูจิตของตัวเองมันฉลาดไม่ไหวเวลานี่ถ้ากุศลาทำมามันมีโง่อยู่ในจิตใดบ้างภายในจิตนี้อัปยากตาทำมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางที่แรงเป็นกุศลที่แรงเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอัปยากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะแยกสมมติไปตรงนั้นแต่จิตเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่ละลังใหญ่อยู่ที่กุศลธรรมะกุศลธรรมะอภิญญากตธรรมะภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมะให้ตัวให้มันพอเนี่ยภายแล้วนิมนต์พระมาติดค้ากุศลหรือไม่เป็นปัญหานี่โลกเขานิยมมันมากทำขึ้นมาอย่างนั้นแหละผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานในเหตุผลนั้นแท้จริงก็คือกุศลธรรมาภายในตัวเองเนี่ยนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ผิดการสร้างกุศลธรรมาแก้อกุศลธรรมาภายในตัวเองแก่ตรงนี้สร้างตรงนี้นี่เทศเสมอเนี่ยใครจะว่ามากตามบางทีเทศในชุมนุมชุมนุมมากพรไปสัมผัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลย เวลาหลวงตาบัวตายนั้นยิ้มมาไปเที่ยวกว้านของพระไม้ลำบากลำบนท่านนะมากุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาหลังหลวงตาบัวตายแล้วนาวเออตายแล้วตายทั้งหลวงตาบัวทั้งหลวงพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับดับจนเต็มประสิทธิกำลังความสามารถถ้ามันจะจมก็ให้มันจมไปเออหาความฉลาดจะจมไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลาไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยตะกวนท่านมาทำไมพระตะกวนพระธรรมะทั้งหลายสร้างไปให้มันถอยเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วจะเกิดกว้านอภาธรรมะธรรมามกุศลาธรรมมายุ่งไปหมดแล้วเกิดมาทางก็มีแต่พิธีนะแล้วให้พวกนั่นสับปะหลงปะเลอเขาจัดมั่นจัดนี่แม่จัดผ่าใจที่วอนอะไรก็เขาจัดเราก็ดมดมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีหนึ่งเอ้ยน้ำพักน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพออกพอใจด้วยตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีมันเรื่องมันมีแต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่ำทำลายอยู่กับหัวใจของคนเพราะเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองในงานศพของขบวนนี่หรอทำให้คนเห็นเพราะโลกเมืองไทยนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งกุศลามาติกาคันยุ่งไปหมดเลยนี่ไม่ดีห่อวิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธรรมหมายของมันไงสวดกันวันทั้งค่ำคืนทั้งรุ่งนี้จะเขียนอุตตรคือโครมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปพวกความสงบเย็นใจก็ไม่ได้ที่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรๆแม่งให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลยเวลาพระท่านมาก็มาอ้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีตาทาอะไรเอาบางสกุลเสร็จแล้วจะถามสักทีให้ผ่อนนี่เหมาะถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่นให้โลกได้เห็นเป็นไงเรามีแบบนี้ฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆเดาๆถึงแม้จะป่าก็ตามหลักมีอย่างนั้นน่ะทำอะไรต้องมีเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์อย่าเอาตัวเซนีมาเหยียบย่ำทำลายศาสนาจะเหลือจะชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่ระหว่างไหนมีศาสนาพิธีเป็นโมดเป็นบ้านเป็นเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่มีนี่แต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เองไม่อยากไปเกี่ยวข้องเขานิมนต์ไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี้ในกรุงเทพฤาษีลูกหานิมนต์ไปกุศลามาติกาบางสกุลเอ้ยอย่าให้ไปเลยมันไปกี่ขวางเขาระหว่างนี้อ่ะคุณทิ้งไปนั่นความจริงแล้วมันอยากไปยุ่งนี้แต่พิธีไปยุ่งเลยกว่าจะได้ทำอะไรหนึ่งโอ้โหพิธีก็แบบทำการรอบด้านรอบเมืองศาสนาจะเป็นงานพิธีทำต้องทำให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลกนุสุบุตรท่าภายหลังจะถือเป็นมติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีแต่ถ้าพิธีเอาขังแท้แท้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันทั้งถลอกปอกเปิดและไม่หายามันใส่มันเกิดประโยชน์อะไรมันคันที่ตรงไหนเก้าที่ตรงนั้นไงจริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมะให้สวดในตัวเองนั่นแหละนั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นั้นพาให้คนอื่นรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทำให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันก็เป็นความโง่ไงถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลได้แล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมาเพราะทำลายจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับนี่แหละกุศลาอันถูกต้องพิจารณาตรงนี้ในเหตุประโยชน์และมนาปฏิโยชน์ไม่เคยจะอะไรเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเราอย่างก็อาจารย์ที่ท่านแสดงจากพระไตรปิฎกเรตมาเหตุภวานะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็ออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นข้อแหนมไปโดยลำดับก็ไปจากใจนี้อวิชชาพยาสังขารเลื่อยไปจนกระทั่งถึง สมุทโยโหติมันก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวัตวิเศษวิราคันไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโทโหติแน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาข้างล่างแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบก็ต้องถามมันน่ะมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนหลักแต่ละขอนขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือถอนกิเลสต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เองสวดกันทำไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลธรรมะโอ้ข้ามมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมึงโง่สวดแบบแม่คำหนึ่งถามอะไรแล้วผลอะไรไม่เรื่องเขาพาทำก็ทำบ้าทำไปเหมือนธรรมะโอ้เจ้าสอนคนให้โง่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาดทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมแต่เราปฏิบัติเอาแบบปุ่มดาวเอาความง่ายๆไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเหลือแต่ชื่อคนนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหลับจะนอนก็ไหว้พระโป๊ะเล็กโป๊ะเล็กโป๊ะเล็กโป๊ะเล็กอารามมานโตครับเกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วล้มกรอกลงไปได้ไหว้พระแล้วดีใจเพียงเท่านั้นนิดหน่อยเท่านั้นดีใจแล้วไม่ปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอ้สิ่งที่มันตรงที่เรานั้นเราไม่ได้คิดจริงๆอะไรพาให้ทำอ่อนแอถึงขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะปรากฏแก่โลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนั้นเอาละเอวังเพียงคำนี้